Rahman ya Rahman, sa'ilni ya Rahman, izrah sadari Qur'an, inla qalbi Qur'an, wasi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'ilni ya Rahman, izrah sadari اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن.